Summer, Kiss in the mix. Yo, Summer, Kiss in the mix, Costinești, data stelară 2011. Da, anul stelar 2011. Anul 3, ziua 52, ultima săptămână de la mare. Mamă, mamă, atât mai avem. 7 zile mai avem de stat la Costinești, la mare, de fapt. Amere 7 zile, dar să știi că lume la plajă există și astăzi. Noi ne așteptam ca în ultima săptămână să ajungem pe plajă și să fim doar noi și valurile. Wrong. Ei bine, e vreme foarte frumoasă, e foarte multă lume în continuare la Costinești. Bine, nu atât de multă lume ca și până acum, dar oricum e foarte multă lume totuși la Costinești. Începem Kiss in the Mix și astăzi 2 ore ca în fiecare zi, toată vara, din Beach Barul Kiss FM de pe plaja Loca Beach. DJ și Olix vă salută până la 18 împreună, ultimele 7 zile la Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Can only my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Ați auzit toată vara acel jingle cu 8 săptămâni în Beach Bar. Iată că am ajuns și în a 8-a săptămână. Nu știu când Dumnezeu au trecut. Și mai avem o săptămână în balon, în Beach Bar. Mambo Italiano, varianta 2010. Ne pregătim pentru Mossano Zingarinio. Nadia Lee vine cu Rapture. Și ne trăim și cu remixul Dave Odd pentru Jennifer Lopez, I'm Into You. Ziua numărul 52, live de la Summer Kiss Kiss in a Mix, de pe plaja Loca Beach din Costinești, unde o vară întreagă ne-am simțit foarte, foarte bine, unde au fost zeci de mii, sute de mii de turiști de-a lungul timpului. A, și apropo, uite, vorbeam mai devreme cu Salvamarii de aici, din Cosinești. Am tras o linie cu ei și probabil o să vorbim în weekendul care vine cu ei să ne detalieze toată povestea asta. A fost stațiunea cea mai plină și stațiunea fără niciun decedat în această vară, ceea ce e foarte bine, îi felicităm pe băieți. Au avut, mi se pare, peste 100 de salvați, de oameni salvați de la NEC. Foarte bine, sună, e o statistică foarte bună. Și au făcut datoria, înseamnă că sunt o echipă de profesioniști, vorba da, ce. Da, și e singura stațiune fără niciun decedat. Să nu spun mort, că mort sună foarte urât, așa, la radio. Da. Ok, hai să continuăm mixul, să fim veseli, optimiști, dar oricum ăsta era un, era o știre veselă. O știre foarte bună, n-a murit nimeni anul ăsta la Costinești. Vom vin cele trei piese și apoi ne ocupăm de dedicații de celor de pe plajă. Apropo de dedicații, vă așteptăm aici. Dacă vreți să-i salutați pe cei de acasă, dacă vreți să-i salutați pe cei de pe plajă, dedicații le scrieți pe hârtiuțele de la noi, de la Beach Bar. Nu costă absolut nimic. Da, sunt gratuite. Dacă mai întrebați cât costă, nu vă răspundem. Și vă trimitem acasă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! this fire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture. Summer Kiss Kiss Remix. Ia uite, oh, da. Avem dedicații ridicate din nisip de aici, din Beach Bar. Da, luate de vânt pe sus. Am zis, voi vezi că ți le ia vântul. Hai să scăpăm de ele, să le citim. Cei de pe plajă, foarte multe mesaje pentru cei de acasă, dar și pentru găștile cu care au venit la mare, la Costinești. Cred că dacă o să ni le mai ia mult vântul, o să avem un nou job aici. O să căutăm culegători de dedichisuri. Avem așa de la Gemini, Rolly și Eric pentru toate fetele voluptoase din Fucioasa. Vă așteptăm la mare. Măi, cum sună asta? Salutări pentru familia lui Jean și a doctorului din Măgureni, Prahova, din partea prietenilor. De la Neluță pentru soție și fetițe și pentru cel mai bun prieten, Claudiu Grecu. Avem comuna pentru Ionus, cel mai tare solist din Oradea, din partea lui Geta, Didi și Adrian, cu mesajul ne este dor de tine și de la Geta cu un te iubesc. De la Inox pentru colegii chinezi, de la Ivas Galați, de la Cosmin pentru iubirea mea, Nicoleta, te iubesc, urât-o, în ghilimele urât-o, desigur. Avem un mesaj, mesaj gen tele... cum erau alea? Alea codate, știi? Nu codate, sau alea foarte scurte, știi? Morse. Morse, nu, în fine. Atenție, cod morse, atenție. Bibi, rău, nu te mai băga în nsp. Adică în nisip, cred că vreau să zic. Da. Te mai băga în nisip? Telegramă, nu precum știu cum era. Sau cum era. Tot Chisomane și tot cealaltă jumătate a găștii nebune din Oradea, care deja sunt pe drum înspre casă, vă iubim de la Sherry. Și mai am Sherry. Unul foarte tare pentru gogoșile din Brăila, Marian, Cosmin, Inox, Andreea, Corina și Nico. Stai așa că mai am eu unul de la Ionus pentru toți colegii din Autonet, în special pentru filiala Autonet Ploiești. Să fie sănătoși. Toți colegi, nu? Toți colegi, da, pentru toți colegi. Avem Adina Zotea, SOS LLP Remix. Imediat una mai veche. Nu, hai să punem una nouă de la Crash Alexandra, I Need You More. Și apoi vine una mai veche, Sava și Connector, din vremea când cântau împreună, din Cretacicul muzicii house, The Reason. O piesă foarte, foarte tare, care merge cu plaja, cu vremea de pe plajă de acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! special with love. We're gonna shine like the sunshine. Y'all know. We're gonna raise it up. Tell me the reason of fighting. I'm lying. Don't cry, don't lie, don't lie. This is Saba, like Psychonetta. Blessing on the area. Show me the reason for fighting. Sin Mix, live de la Mare, live de la Cotinești, Olix și DJ Young împreună cu voi. O piesă mai veche, ne place foarte mult și nici n-am mai auzit-o de foarte mult timp. Sava și Connector, The Reason se numește piesa. Avem o știre foarte, foarte tare, ne bucurăm să vă anunțăm că din 29 august revine la Kiss FM. Mai exact, de astăzi, într-o săptămână, revine Cronica Cârcotașilor. Cârcotașii, uite și găinușe, da? Cârcotașii dau piept cu hahalerii tristelor figuri. Ne întoarcem în câteva clipe, live de pe plaja din Costinești, DJ Young și Olix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! I love the summertime. I love the summertime. We love the summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olix. Yo, party people, Summer Kiss live de la Costinești, de o piesă care s-a auzit doar pe plajă acum pe timpul pauzei. Și avem exact pasajul foarte, foarte, foarte tare din această piesă. Vrem să-l auziți și voi, cei de acasă, cei care sunteți la servici. O să vă placă cu siguranță. După care continuăm playlist-ul cu Alexandra Stan, Get Back ASAP, Laura No More Tears și Guess Who cu Demoga tot mai sus. DJ Young și Olix împreună cu voi până la ora 18. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy, party people! Ia-uzi! We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. While he was scheming, I was beaming in the beamer, just steaming. Can't believe that I caught my man cheating. So I found another way to make him pay for it all. So I went to Neiman Marcus on a shopping spree, and on the way I grabbed Sully and Mia. And as the cash box rang, I thought everything away. There goes the dream we used to say. There goes the time we spent away. There goes the love I had, but you cheated on me, and that's for that now. There goes the house we made a home. There goes you'll never leave me alone. For all the lies you told, this is what you own. When your man wanna get fucked, limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus. Nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei. Summer Kiss Kiss in a Mix, live de la mare, ziua cu numărul 52, săptămâna 8-a, anul numărul 3 consecutiv. Mamă, nu ne mai satură Costineștiul, sau nu se mai satură Costineștiul de noi și nici noi de el. Ne place foarte mult aici la mare. Da, și vorba unui coleg de la București, un șef de al nostru, fără să-i dăm numele, nu mai ieșiți din filmul ăsta. Păi nu știi că și iarna la munte eram foarte multă lume aici pe plajă, la Predeal. Și aici pe pârtia din Costinești, pe pârtia Loca Beach. Facem o pauză, ne întoarcem imediat după ora 5 în direct. Încă o oră mai avem de petrecut împreună. DJ and Cheolix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Summer Jam. All across the globe, playing the hits all summer long. We're gonna party. Let's do this. Kiss FM. Summer Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Onyx. Ora cu numărul 2 din ziua cu numărul, din săptămâna cu numărul 8 din anul 3. Jurnal de bord. Data stelară 2011. August pe final. Dar oricum e lume, e vreme frumoasă. Bate vântul așa cum de câteva zile suntem foarte obișnuiți. Dar marea este caldă, caldă, bună de da, tot. Da, cineva a montat un ventilator aici lângă noi și mai un pic și ne ia bizbarul vântul ăsta. Dar e bine, e răcoritor, e... Poți să stai la plajă liniștit, deci nu vă faceți probleme. Dacă mai aveți așa o vacanță pe final, vreți să veniți câteva zile la Costinești, puteți să o faceți fără probleme, vremea este perfectă. Noi suntem în continuare aici la Costinești, încă 7 zile, așa, dar duminică seara se închide Costinești, îl plecăm noi, închidem gara, închidem tot. Închidem plaja și dăm drumul la câini. Punem sigiliu pe gara, deci...

Special delivery from the cannon. F Sharp and Emil Lazaria on the front line. While enemies still fighting for survival. Guns of Navarone are ready to blow your speakers off. Now get ready to rumble. Drop it, booyah! Summer Kiss Kiss in a Mix, live with Olix and DJ Ampare People. Live de la Mare, live din Costinești. Ultima săptămână am început-o acum. De luni revine și Cronica Cârcotașilor, adică de astăzi într-o săptămână la Kiss FM. Intrați pe facebook.com/KissFM România să vedeți un artwork foarte, foarte frumos făcut. Iar noi de luni încolo, două săptămâni de concediu și apoi o să revenim la emisiunea normală Kiss Kiss in a Mix din studioul central, transmisă seara de la 7 la 10. Plus o surpriză o să aflați, dar peste două săptămâni o să o aflați. Hai să luăm dedicațiile chiar acum de pe plajă, de la Georgiana din București pentru sora mea Emma, cu E mare și cu M la pătrat. Pentru toți prietenii mei și pentru copiii de la 402. Mamă, dar ce e cu ecuații? Am o ecuație, adică se scrie cu 2 de mă, nu știu. Pentru, sau de la, ba, de la Eric și Roli, pentru cele mai dotate mame, Lori și Angie, vă iubim! Pentru cei mai buni prieteni din sectorul 1 București și, și beți, și beți. Mă rog, mai mult nisip și sunteți cei mai tari. Mai departe, n-am înțeles ce a scris, că a scris cu pixul în gură. A scris, da, în fine. De la Ioana pentru bobicul ei, un sincer te iubesc. De la Gia pentru părinți, prieteni și colegii de facultate și pentru fostul, puncte, puncte. Asta e cu părere de rău cumva, dacă îi dai dedicație fostului. Băi, uite, asta nu pot să-l zic. Pentru un domn Adi din St. George, băi, lasă muncă, hai la Costinești, Cătălina, semnează, nu pot să zic numele. O fi unul care se numește la fel. Da, nu știu, numele familiei îmi pare rău, nu pot să-l zic. Din partea lui Dea și Loni pentru Cornelius. Și Cita, Costinești Rules. De la Neruțu pentru Claudiu Grecu și pentru toți prietenii care ascultă Kiss FM, volum maxim! De la Cătălin pentru băieții din garaj, Ciprian, Edi și Ovida și toate cele bune de la mare și, în ultimul rând, pentru Mădă și Eugenia. Așa, din partea grupului de la Sebiș, îi urăm la mulți ani lui Raul. De la Cristina pentru scumpul ei iubit, Cristișor, te iubesc. Pentru, în ghilimele, țiganca mea, Nelly din partea borțosului ei, Tavi, te iubesc mult. Adică ea la mare s-a negrit și el a făcut burtă de la bere. Și mai avem încă una din partea lui Marian pentru Loredana și Ștefănuț și pentru nașilor, sănătate și spor la bani. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss FM, frumos, dedicații cu slogan pe ele, cu tot. Asta o să spunem și noi imediat, sloganul, dar până atunci să vă spunem care sunt următoarele trei piese din tracklist-ul nostru de astăzi. Avem Lucky Man Project, Pumpin'. Imediat o variantă 2010 pentru Denzel, Pump It Up. Și Aisa vine cu Sweet Embrace. DJ Young și Olix împreună cu voi, live din Costinești, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, ahoy, party people! Kiss, Kiss in the mix, DJ Young and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night.

pump it up, don't you know? Pump it up, you got to pump it up, don't you know? You got to pump it up, don't you know? Your Summer, Kiss Kiss in the Mix, cea mai nouă piesă Aisa, Sweet Embrace, live de la mare, live de la Costinești, de pe plajă, ziua cu numărul 53. Ora 17:33 de minute, mamă, suntem numai cu cifre, cu date stelare, cu calendare, cu măsurători, cu ani consecutivi, cu Summer, Kiss transmis de aici. E ziua 52. Suntem în data de 22, mai punem așa. Păi nu, pentru mine era 53, da. Te-ai teleportat deja în ziua de mâine, am înțeles, da, foarte frumos. După pauză ne întâlnim cu alte piese mixate de pe plajă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We're sunscreen. Kiss FM. Oh, that feels. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss Costinești. Your Summer Kiss Kiss in a Mix, Costinești 2011, săptămâna 8-a, Olix și DJ Young împreună cu voi de pe plajă, de pe plaja Loca Beach din Beach Barul Summer Kiss. Ultimele 4 piese de astăzi, ultimele 4 piese live de pe plaja din Costinești, care se aude în toată rețeaua Kiss FM, petrecerea o să continue aici pe plajă. Avem Connector, Ring the Alarm, imediat nouă single, Andra, Telephone, Somewhere Over the Rainbow, varianta 2011, Sean Finn Remix. Și avem pentru voi și Play and Win, Ya Bibi! Lumele pe plajă dansează, se bronzează, se distrează. E săptămâna 8-a pentru noi, dar încă e lume aici, ne simțim foarte bine împreună, să vedem că turiștii sunt la Costinești în continuare. Și pentru că noi în weekend am cam lenevit, ne-am propus ca săptămâna asta, în fiecare seară după emisie, să facem și câte o baie mare, mai să ne bronzăm, când ne întoarcem în București, să fim negri și fericiți că am făcut și baie mare cât trebuie. Negri sau mulatri, nu știu cum vrei să... Cum preferi să fii în toamnă? Eu zic să ne cumpărăm în radio la București, în studio central, un solar. L-ar strica. Ar fi foarte ok, nu? Uite, da. Fetele de pe plajă ne fac semn. Perfect, venim și noi. Oh, topless. Ok, hai să continuăm mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the Mix, party people. Ahoy! Summer Kiss, Costinești. Tonight is meant just for the two of us. So come on, baby. dripping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Și astăzi am mere 6 zile de mâine. Mamă, mamă, ultimul minut și 30 de secunde. Hai să ne ocupăm de dedicisuri. Ultimele dedicații de astăzi de pe plaja din Costinești, plaja Loca Beach. Pentru gașca Meduele la Cabeța de la Câmpina. Avem așa, de la stelista Petru Ștrumf, cu mesajul te aștept la mare să ne distrăm. Care întâi mai cu gașca de la Kiss FM, pupici pentru Ștrumf. Pentru cineva care nu s-a semnat sau din partea cuiva care nu s-a semnat, pentru gașca Kiss FM cu multă dragoste și trei inimioare. Vai, ce frumos, mulțumim! Să facem o poză să punem pe Facebook. Din partea lui Cristi pentru Aliona, cea mai fericită femeie din lume, la mulți ani, pentru astăzi, Nazdarovia. Din partea mea, Florin, pentru Loredana din Tismana, cu mesajul te iubesc mult de tot. Și din partea lui Florin, pentru soția lui, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult și pentru copiii lui să crească frumos și toți prietenii care sunt cu ei. Și din partea noastră, pentru domnul Dan, mulțumim pentru butoane, pentru regia de emisie. Ne auzim mâine de la 4, ziua cu numărul 53, de la Summer Kiss Kiss in the Mix de pe plaja Loca Beach. Da, ultima săptămână, ultima săptămână de aici de la mare. Puțin mai târziu pe site-ul Kiss FM o să găsiți poze și povestea zilei de astăzi, povestea zilei de astăzi de aici de la Costinești cu DJ Young și Onyx. O să aflați cum a fost ziua noastră de astăzi de aici. Ziua noastră în fiecare zi, la mulți ani. La mulți ani, mulți ani, la mulți ani, hai să facem o baie, bronz și așa mai departe. Gata, seară frumoasă tuturor, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's summertime. Yeah. Kiss FM.